Добры вечар. У Менску 22 гадзіны на хвалях начной свабоды у пражскай студыі Сергій Навумчык. Расія зноў штурхае Беларусь у адзіную рублёвую зону. Прэзідэнт Медведзеў заявіў, што Расія хоча перайсці ў разліках з іншымі краінамі з даляра на расійскі рубель. Чым гэта пагражае Беларусі? Сённяшні госць начнога эфіру – кінадакументаліст Уладзімір Халіп. Таксама прагучыць інтэрв'ю з вядомым беларускім кінарэжысерам Вячаславам Нікіфарам, які з прычыны адсутнасці працы ад'ехаў у Расію. У начных доследах размовы пра тое, каму выгадны эканамічны крызіс, хто на ім нажываецца. А пытанне, ці адчулі вы на сябе праявы сусветнага фінансавага крызісу? У рамках Дзён Святого Губерта адбыўся круглы стол гісторыкаў, прысвечаны праблеме захавання гарадзенскай мінуўшчыны. Прагучыць, як звычайна, форму свабоды з рэакцыям наведнікам нашага сайту, а Зміцер Бартосік завершыць расповед пра творчасць вілейскага барта Алеся Наварыча. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша пра міжнародныя навіны Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння сустракаецца з эканамічнымі дарадцамі і праводзіць сваю першую прэсавую канферэнцыю. Паводле памочніку Абамы, у чацвер ён размаўляў па тэлефоне з лідарамі 9 дзяржаваў саюзніцаў ЗША – Аўстраліі, Вялікай Брытаніі, Канады, Францыі, Нямеччыны, Ізраілю, Японіі, Мексікі, Паўднёвай Карэі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі заявіў, што лідары 27 краінаў еўрапейскага звязу дасягнулі дэталёвай агульнай пазіцыі, з якой яны прыбудуць на вашынгтонскі саміт на наступным тыдні. У Тбілісі прайшла шматтысячная акцыя пратэсту, удзельнікі якой патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі, датэрміновых парламенцкіх выбараў і большай свабоды СМІ. Намер Расіі размясціць ракеты ў Калінінградскай вобласці не будзе садзейнічаць умацаванню клімату даверу і бяспецы ў Еўропе. Пра гэта гаворыцца ў заяве, з якой выступіла Францыя ў якасці старшыні Еўразвязу. У выніку выбуху маршрутнай таксоўкі ў цэнтры паўночна-асатынскай сталіцы ў Ладзікаўказе загінулі 12 чалавек, у тым ліку і меркаваная тэрарыстка-смяротніца. Каля 40 чалавек шпіталізаваныя. Як заявілі ў Брусэлі, Еўразвяз гатовы задаволіць патрабаванні Белграду адносна разгортвання місіі звязу ў Косаве. Кітайскі прэм'ер Вэнь Цзябао заявіў, што жыхары развітых краінаў павінны пазбавіцца надужыцця, каб спыніць глябальнае пацяпленне і дапамагчы развіваным краінам выжыць ва ўмовах частых засухаў і падвышэння ўзроўню акіяну. Вячаслаў Ракіцкі пазнаёміў вас з міжнароднымі падзеямі, а зараз пра беларускія падзеі. Алена Радкевіч. Пяцёра актывістаў маладога фронту, якія правялі антыкамуністычны пікет для будынку КДБ ў Менску, змешчаныя да суду за краты. Перамовы місіі міжнароднага валютнага фонду з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту пакуль не прынеслі плёну і будуць працягнутыя на наступным тыдні. Заўтра прыбудзе намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартамента міжнароднага валютнага фонда Юха Кахконен, каб браць удзел у дыскусіях. Паведаміла свабодзе супрацоўніца сталага прадстаўніцтва МВФ Юлія Лыскова. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому была зробленая аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца. Пры мне тут ёсць столік, на якім я ўжо спрабую, што сёння крэм, бо ведаеце, літаратар застаецца літаратарам у любой сітуацыі. У Полацку затрымалі двух сябраў арганізацыі «Маладая Беларусь», якія разгарнулі ў цэнтры гораду бел-чырвона-белы сцяг. Прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяру кастрычніка 17 году і грамадзянскай вайны. Лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. У гэты дзень бальшавікі запалілі сусветны пажар, у полымі якога згарэлі дзясяткі мільёнаў жыццяў. І дагэтуль у такіх краінах, як паўночная Карэя, гэтыя жыцці гараць. Сённяшні беларускі рэжым, як нашадак савецкага, спрабуе гэту вайну весці супраць той часткі народа, якая хоча быць вольнай. У Менску, Магілёве, горадні Берасці да помнікаў Леніну прыйшлі сябры партыі камуністаў беларускай і КПБ. У Гомелі прайшоў аб'яднаны мітынг, у Віцебску апазыцыйным камуністам мітынгу не дазволілі. У горадні праходзяць імпрэзы з нагоды 90-х угодкаў адраджэння Польшчы, якія прыпадаюць на 11 лістапада. Некаторыя з мерапрыемстваў апынуліся пад пагрозай з-за процідзеяння ўладаў. з беларускімі падзеямі вас пазнаёміла Алена Радкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 22 гадзіны 5 хвілін у пражскай студыі Сергія Навумчык. У сваім першым пасланні федэральнаму сходу прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў зрабіць нацыянальны рубель моцнай рэгіянальнай валютай. Расійскі кіраўнік хоча перайсці ў разліках з шмат якімі краінамі, найперш краінамі СНД, з амерыканскага даляру на расійскі рубель. Ці пагражае гэтая ініцыятыва фінансавай сістэме Беларусі? Высвятляў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Афіцыйная статыстыка сведчыць, сёлета толькі за першыя 9 месяцаў дэфіцыт Беларусі ў гандлі з Расійскай Федэрацыяй склаў 8 мільярдаў даляраў. Аднак прафесар Станіслаў Богданкевіч, які ўважліва сочыць за фінансавай сітуацыяй, твердзіць, на сённяшні дзень лічба павялічылася ўжо да 9 мільярдаў. Былы старшыня нацыянальнага банку гаворыць, найперш трэба ведаць, якую валюту хочуць атрымліваць у Маскве за гандлёвы дэфіцыт. Надо чым-то сплаціць, расійскія рублі ў нас толькі не будет, если они думают, что или хотят заставить нас, чтобы мы вырученные на Западе доллары или евро сначала конвертируем их в российские рубли, а потом оплачивали, то нам это невыгодно, потому что на обменных операциях мы будем нести большие потери. Прикладом сегодня, каб конвертовать доляры в рубли, потребно заплатить от 3-5% от суммы. І калі ўзяць тыя ж 9 мільярдаў даляраў, дык страты выліваюцца ў сотні мільёнаў даляраў. Падобна, што ініцыятыва расійскага прэзідэнта рыхтавалася загадзя. Так, амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў казаў, што беларусам неабходна мець запас расійскіх рублёў на сваёй прэсавай канферэнцыі яшчэ ў жніўні. Структура платежного баланса Беларуси наводит, и я не исключаю, разговор о едином платежном средстве, то есть о единой валюте. 6 миллиардов на стыке с Россией отрицательный баланс за полугодие. И по году примерно так можно ожидать, что это такое. Политически нам, честно говоря, на мой взгляд, ничего не мешало бы начать этот разговор, потому что Евросоюз существует без конституции, но в еврозоне. Менский политолог Андрей Федоров личить. Новые инициативы Кремля, скированные на тое, как еще больше прывязаць да Расіі іншыя краіны Садружнасці незалежных дзяржаў, найперш Беларусь. Ну, просто палітыцы не атрымліваецца, таму выкарыстоўваюцца ўсе магчымасці. Яна хоча прывязаць Беларусь нейкім чынам, уцягнуць яе ў сваю зону эканамічнага ўплыву, гэта безумоўна. Магчыма, гэта нават галоўнае, тут трэба толькі пачаць, а потым ужо яно як бы само пойдзе. Фармальнае далучэнне можа і не будзе, але тое, што ў палітычным сэнсе Беларусь будзе цалкам залежыць ад Расіі, гэта не выключана. Менавіта гэта хутчэй за ўсё і з'яўляецца на дадзены момант галоўнай мэтай Масквы. Гаварыў Уладзімір Глот. Каханою, айчина из нас кожный живет. На хвалях свободы гучала песня ў выкананні Данчыка. У Менску 22 гадзіны 11 хвілін. Сёння сярод нашых тэмаў начной свабоды тэма кіно, стан сучаснага беларускага кінематографу і роля кіно ў жыцці грамадства. І госць начной свабоды кінадакументаліст і публіцыст Уладзімір Халіп. Спадар Уладзімір, добры вечар. Добры вечар. Спадар Уладзімір, вы аўтар шмат якіх фільмаў, у тым ліку і сцэнарыяў, але вось я хачу найперш прыгадаць стужку пра Васіля Уладзіміровича Быкава. Гэтая дакументальная стужка ўнікальная яшчэ і таму, што была знятая падчас наведвання Васілём Уладзіміровичам родных месцаў на Ушачыне. Як вам з ім працавалася, як ввогуле вам удалося, мне цікаво, угаварыць Васіля Быкава на гэтыя здымкі, якія цягнуліся не адзін дзень, бо ён не ішоў на такія рэчы? Так, сапраўды, спадар Сергій, вы добра ведаеце, што Васіль Уладзімірович не быў такім чалавекам вельмі адкрытым, занадта адкрытым, як некаторыя іншыя нашы творцы. Ось, і здымацца ён не любіў, скажам так, шчыра. Ось, і ўгаварыць яго не было ніякай магчымасці. Тым болей, што усімі сваімі папярэднімі фільмамі, якія рабіліся пра яго, ён быў вельмі незадаволены, я гэта ведаю. Ось, і мы падбіраліся да яго не адзін год. Ось, і таму, мне здаецца, адразу мы зрабілі такі даволі дакладны выбар, што мы рашылі гэта рабіць праз Рыгора Барадуліна, ягонага найбліжэйшага сябра. Ну, калі ўжо Рыгору не ўдасца яго гаварыць, то тады нікому не ўдасца гаварыць. Ось. І Рыгору гэта было таксама вельмі нелёгка. Васіль Уладзімірович вельмі сябраваў з нашай студыі, і не проста са студыі летапіс таго часу, але ён нават падтрымліваў яе, абараняў яе. І нас аднойчы зачынілі ўвогуле назаўсёды, здавалася, і загад ужо выдалі. Ось, Васіль Уладзімірович выступіў па свабодзе з вельмі гнеўнай водпаведдзю на гэта у газеце «Звязда». Тады яшчэ былі такія часы, што гэта было можна. І начальства засаромілася і адмяніла свой загад, так ён выратаваў нашу студыю. Ён глядзеў нашы фільмы. Ён ніколі, так сказаць, не хваліў нас, не ляпаў па плячы, малайцы хлопцы, гэтак далей. Паглядзіце ўсё і пойдзе. Але і гэта было добра. Ось. І таму, калі мы ўгаварылі яго нарэшце, то гэта было такім чынам. Рыгор Барадулін сказаў, што можа будзе, а можа не будзе. Ось. Але мы ўжо пачалі здымаць пасіку. Дарэчы, спадар Уладзімір, які гэта быў год? Гэта быў 2001 год. Угу. Ось, і, значыць, пачаў Сергей Петровскі, які быў аператарам і рэжысэрам гэтага фільма, ездзіць у бычкі паціху і здымаць сё і тое, значыць, што можна было там у наваколлі, там сё, ён поўзаў па снезе, там па глыбокім, там сё, і такі выдатны матэрыял прывозіў, што мы проста былі ў захапленні. Аднойчы мы гэты матэрыял паказалі Васілю Уладзіміровичу. Ён пабачыў, што людзі сур'ёзныя, што тут такой абы чаго якой-небудзь блытаніны не будзе. Вось. І, але нічога не сказаў таксама. А потым, калі ўжо надышло лета, аднойчы патэлефанаваў Рыгор і сказаў: «Раз дзень выязджаем». Але ён дае ўсяго толькі адзін дзень на здымкі. Всё. Мы паехалі і ўсё зрабілі за адзін дзень. Угу. А спадар Владзімір, калі апошнім разам гэты фільм паказывалі на шырокіх экранах у кінатэатры ці па беларускім тэлебачанні? Ой, ведаеце, фільмам студыі «Летапіс» увогуле пры гэтай уладзе не шанцавала. Як толькі яна прыйшла, яна адразу зразумела, што гэта за студыя, таму што ў нас асноўную частку нашай прадукцыі займала праграма адраджэння. Гэта ўся Беларусь ад Усіслава Чарадзея да сённяшніх дзён. Вось, ну каму такія фільмы патрэбны пры нашай уладзе? І таму іх нідзе так асабліва не паказвалі, ну але сям-там прарываліся на тэлебачанні. Вось. А гэты фільм, мне здаецца, нават і не ішоў у кінатэатрах. Праўда, была такая цудоўная жанчына, дырэктар кінатэатра «Змена», якая ну зусім, так сказаць, не ўпісвалася ў гэта асяроддзе, Ніна Александровна Макрыцкая. І яна смела брала гэты фільм, паказвала яго, запрашала аўдыторыю адпаведную, запрашала Рыгора Івановича, там ксяндза Завальнюка, яшчэ каго-небудзь, рабіла дзівосныя імпрэзы. І гэтыя імпрэзы доўжыліся да самага закрыцця гэтага кінатэатра. Спадар Владзімір, а ці вы адчувалі на тэлебачанні нейкую падтрымку? Ну, першы раз гэты фільм паказалі, а потым ўсё скончылася. Ні, ну вельмі хутка. Ну вы ж ведаеце, што адразу, як толькі сышоў Геннадзь Бураўкін адтуль, усё пачалося, так сказаць, чэзнуць, і ў хуткім часе тэлебачанне таксама ўзяло тое, што яно ўзяло. Ну, ваша пазіцыя кінадакументаліста, пазіцыя публіцыста, грамадскага дзеяча вядомая. Таму тут здзіўляцца таму факту, што ваша імя, вашыя творы, як, дарэчы, і творы Быкава не фігуруюць часта на беларускім тэлебачанні, не даводзіцца, але існуе незалежны тэлеканал «Белсат», і там мы дакументальныя фільмы можам паглядзець. Вось ваша стаўленне да гэтага канала, вы глядзіце яго? Ну так, безумоўна, гэты канал трэба глядзець, мне думаецца, кожнаму беларусу сёння, бо гэта адзіная, так сказаць, крыніца свабоднай інфармацыі тэлевізійнай. І безумоўна ж яны паказвалі б гэтыя фільмы, але на вялікі жаль, у свой час быў такі міністр культуры Сасноўскі, які аднойчы, калі вылучылі фільм Міхася Ждановскага «Дарога на Карапаты» на нейкі фестываль праваахоўных фільмаў, які тады яшчэ праходзіў у Менску, былі такія дзіўныя часы у Палацы прафсаюзаў. Ён рашыў сам паглядзець гэты фільм, убачыў яго і загадаў дырэктару кінастудыі схаваць фільм пад замок у сейф і ніколі нікому не паказваць, бо ён сказаў, нас усіх здымуць. Ось. Ну, а потым паглядзелі астатнія фільмы і рашылі, што іх таксама трэба схаваць пад замок. Так яны ляжаць пад гэтым замком. І нават «Белсат» іх не можа паказаць. Так што трэба рабіць новыя фільмы. Нічого, ну што ж, хочуць яны так, няхай сабе. А мы павінны рабіць сваю справу і рабіць новыя фільмы. Я думаю, што ў хуткім часе у «Белсата» будзе свая выдатная фільматэка. Ось, і я нагадаю слухач... Глядач атрымае тое, што ён павінен атрымаць. Нагадаю слухачам, што госцем нашай студыі кінадакументаліст Уладзімір Халіп. Мы працягнем з ім гаворку праз адну хвіліну. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту, што паказала абмеркаванне на нашым радыё. Гэту тэму будуць абмяркоўваць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк і дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Вы на хвалях «Начной свабоды» у Менску 22 гадзіны 19 хвілін у праскай студыі Сергій Наумчык. Сёння госць «Начной свабоды» кінадакументаліст Уладзімір Халіп. Спадар Уладзімір, вось тэмай чарговай перадачы «Тыдзень радыё свабоды» на «Белсаце», пра які мы з вамі гаварылі, адна з тэмаў, гэта вынікі выбару прэзідэнта ў США. Мы пазней вернемся да тэмы беларускае кіно, але я хацеў бы, каб вы выказаліся, ці вы сачылі за вот гэтымі падзеямі, за гэтай выбарчай кампаніі ў Амерыцы. І якія вашы ўражанні, якія адчуванні? Ну так, безумоўна, гэта была вельмі цікавая кампанія. Ну, мне здається, що Америка у черговий раз дала усім політичним другогодникам світу урок демократії. Країна, яка більше ніж 200 років тому обрала демократичний шлях, інший бути не може. Ми бачили, справа навіть не в тим, кого обрали, хто повинен був бути обраний, там, чи у ніяких там, у ніякій драматургії цих виборів, а справа в тим, як поставився народ Америки до цих виборів. Справді ми бачили, що народ вирішає все, там, де є Конституція. А там, де замість Конституції фіговий листок, там, на великий жаль, яка-небудь жінка з Бобруйську вирішає більше, ніж вирішає народ. З нами на простовій сувязі кінодокументаліст Владимир Халіб. Господар Владимир, неяк Александр Лукашенко зусім недавно выказаўся про необходность самоокупности белорусского кіно, маючи на увазі найперш студию «Беларусьфільм». Ну, у свете кіно, безумовно, як мінімум самоокупляльное, а часами вельми прибытковое. Вось ці ёсць шанец, такі фінансавы, скажем так, шанец у беларускім кіно? На великий жаль, кинематографом сегодня занимаются абсолютно неписьменные люди. Я маю на увазе, так сказать, керовництво этой сферы. Справа в том, что для того, как кино окупалось, треба иметь отповедную аудиторию. Ни одна из маленьких краин не может иметь гадкое кино, и оно повинно обовязково быть або на дотации державы, або, так сказать, меценаты его повинны подтримливать. А где ж они возьмут аудиторию? Я не разумею, что они собираются быть конкурентами на российском рынке, або на американском. Это ж смешно просто. Это абсолютно некомпетентные люди ставят себе некие фантастичные задачи и собираются их поспехово выполнивать. Ну, на здоровье. Ну, вось у краіне, адкуль вяшчае наша радыёстанцыя, дзе знаходжуся, ў Чэхіі ёсць вядомая вам кінастудыя «Барандаў». Чэхія параўнальная па памерах, нават па тэрыторыю два разы менш, а па насельніцтву 10 мільёнаў прыблізна, як і Беларусь. Але тым не менш тут кіно існуе, і існуе даволі паспяхова. Мы ведаем, што некалькі гадоў назад чэшскія творцы, кінатворцы ўзялі нават «Оскар». Гэта істотны такі прыз, істотны паказчык. Але, тым не менш, «Барандаў» шмат плошчава дае пад арэнду. Здымаюцца розныя фільмы. Ну, у тым ліку, дарэчы, і здымаюцца тут фільмы расійскія. Расійскія ж фільмы і здымаюцца ў Беларусі. І часам гавораць, што вось у расійскіх серыялах, дзе дзеянне нібыта адбываецца ў Расіі, бачныя вось гэтыя вуліцы Менску, праспекты Менску, словам, там танней. Вось гэтае засілле расійскіх серыялаў, якое бачнае на экранах беларускаму гледачу, як яно ўвогуле ўплывае на свядомасць грамадства? Ці гэта некая другасная такая з'ява? Ну, безумоўна, на свядомасць грамадства ўплывае ўсё, што ідзе з Расіі, на вялікі жаль. Таму што ў нас жа на Беларусь працуюць усе расійскія тэлеканалы, необмежевано, что идет по российских телеканалах, мы бачим, большую частку занимает так званая кинобредота, это разные детективы, это разные бандюки там и все такое иншее. Ось серьезных фильмов там побачить вельми тяжко. Але мне здається, проблема навод не у гэтым. Усе студии здают свои творчие площади, усе державы так ці інакш выратовують свой кинематограф, але кожная держава, калі яна існує і калі яны сапраўды лічаць себе державой, то яна бераже не свое начальство, не свое чиновенство, а на перше яно бераже тое, што складає гэтую державу. Гэта мова, гэта гісторія, гэта культура гэтай краіны, а культура павінна складацца таксама з розных відаў мастацтва, і таму дзяржава абавязкова павінна атрымліваць, рабіць нейкія, ну, прыдумваць нейкія праграмы, нейкія захады рабіць. Як Грузія калісьці, яна, калі памірала зусім, памірала студыя Грузія фільм, яны прымацавалі да яе саўгас, які рабіў віно для таго, каб выратаваць гэтую студыю. Ну, ішлі нават на гэта, і сапраўды яны ўратавалі сваё кіно. Але, ведаеце, тут гэтага не можа быць, таму што тут падтрымліваецца не культура, не кіно, тут падтрымліваецца прапаганда. Вось яны будуць рабіць, кінуць шалёныя грошы, зробіць які-небудзь чарговы такі баевічок па творах найвялікшага класіка сучаснай улады, таварыша Чаргінца, ці яшчэ каго-небудзь пры ўладзе. І ўсё, і будуць лічыць, што гэта той самы фільм, які робіць гонар Беларусі. Ну, што тут можна сказаць на гэты конт? І таму, мне здаецца, тут праблема не ў тым, як нам рэфармаваць Беларусьфільм, як нам рэфармаваць наша кіно, а праблема ў тым, як нам рэфармаваць нашу краіну, каб яна была сапраўды краінай, а не тым калгасам, які кіруецца адным чалавекам і яго наближенными. Спадар Владимир, вы не только дзеяч кіно, але и публицист, и на сайте Харты 97 можно читать ваши публицистичные артикулы, эссе. Вы уже закранули теперь эту тему реформации, реформования громадства. Вот на ваш погляд, какие основные меты теперь стоят перед громадством, как супольностью, ну, а так само и перед творцами, до яких вы относитесь? Ну, мне здається, что перед громадством стоит еще та же задача, якая стояла у нас после того, как развалился Советский Союз. Зробить моцную, незалежную, вольную, демократичную країну. Беларусь не може існувати ні в яких інших варіантах. Яна може бути тільки демократичною і тільки незалежною. Усе інше, що їй пропоновується, це знову вся та ж російська провінція. І те, що робить наша сьогоднішня влада, це так само, ось тільки що про те ж сказав господар Федоров у своїм попереднім виступі. Це знов-таки шлях заблитаний, покручастий, але це шлях у Росію. А шлях до незалежності – це шлях праз культуру, шлях праз свободу, шлях праз демократію, шлях праз развіццё мастацтва, праз розквіт навуки. Тільки так ми можемо затвердзіць сябе у світі і показати, що ми нечого вартыя. Тому що сьогодні, коли говорять, що «О, Беларусь там забыла Європа, Беларусь продала Європа, там ці яшчэ нехто, там ці Америка». Да ні, ніхто не забыў і ніхто нічого нідзе не продавав. А справа ў тым, що ми самі сябе так поставили, что до нас усе у свете так ставятся. Я не так давно размовлял с одним вядомым политологом бельгийским. Ось, и коли мы, так сказать, уже скончили официальную нашу размову и перешли уже до такой щирой размовы, ось он сказал, так вы ж сами не хочете в Европу. Я спочатку вельми покрыўдзіўся, а потом подумал, что а чем можно заперечить ему? Какие аргументы привести насуперак? Что мы такое зрабили, каб показать усему свету, что мы европейская нация, что мы вартые лепшей доли, что мы повинны быть у Европе? Что мы зрабили? У той час, калі сапраўды усе люди стояли грудьми, стали за свою незалежность, калі литовцы баранили свой сенат, стояли каля Верховного своего совета, там каля этого будинка, вот что мы робили в гэты час? Что мы робили в той час, коли приехали сюда утрох из Москвы забирать нашу свободу на передні импичмента? Кто тогда вышел на улицу? Кто тогда поднял весь народ? Да никто. Сидели мы дома и чекали, как там все вырешится. И сегодня мы сидим и чекаем. У Америки отбылись выборы. Я бачил эти черги по телебачению. Какое уражение? Люди стоят, люди чекают, люди уверены, что только от их голоса залежить будучыня их краины. Мы этого не умеем, на великий жах. Жаль. Дякую, спадар Владимир. Я нагадаю, что сёння гостем «Ночной свободы» был кінадокументаліст Владимир Халіп. А тему беларускае кіно мы еще протягнем у интервью с кінорежиссером Вячеславом Никифором, який был вымушаны шукать працу у России. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 22 гадзіны 30 хвілінаў. У наступнай паўгадзіннай частцы нашага эфіру. У начных доследах размова пра тое, каму выгадны эканамічны крызіс, хто на ім нажываецца, а пытанне, ці адчулі вы на сабе праявы усясветнага фінансавага крызісу. Інтэрв'ю з вядомым беларускім кінарэжысерам Вячаславам Нікіфаравым, які з прычыны адсутнасці працы ад'ехаў у Расію. У рамках Дзён Святого Губерта адбыўся круглы стол гісторыкаў, прысвечаны праблеме захавання гарадзенскай мінуўшчыны. Прагучыць, як звычайна, форум свабоды, а ў перадачы «Барда свабоды» Зміцер Бартосік завершыць расповед пра творчасць вілейскага барда Алеся Наркевіча. І пасля 23 гадзіны экспертыза свабоды тэма, як паўплывае на становішча Беларусі намер Крамля размясціць ракеты «Іскандер» у Калінінградскай вобласці, беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў, перадача «Запаведнік», гутарка з гісторыкам Олегам Трусавым, паштовая скрынка 112, агляд лістоў на свабоду. Але найперш пра беларускія і міжнародныя падзеі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў Беларусі афіцыйна адзначаўся дзень гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 году. З гэтай нагоды суайчынніку павіншаваў прэзідэнт краіны Лукашэнка, сябры дзвюх беларускіх кампартыяў ПКБ і КПБ прыйшлі ў Менск, Магілёве, горадні Берасці да помнікаў Леніну, а апаненты рэжыму запатрабавалі трыбуналу над камунізмам. Пяцёра актывістаў «Маладого фронту», якія правялі антыкамуністычны пікет ля будынку КДБ ў Менску, змешчанай да суду ў турму на Акрэсціне. У Полацку затрымалі двух сябраў арганізацыі «Маладая Беларусь», якія разгарнулі ў цэнтры Полацку бел-чырвона-белы сцяг. Прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяру кастрычніка 1917 году і грамадзянскай вайны. Перамовы місіі Міжнароднага валютнага фонду з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту пакуль не прынеслі плёну і будуць працягнуты на наступным тыдні. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому была зробленая хірургічная аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца. І некалькі міжнародных падзеяў. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння сустракаецца з эканамічнымі дарадцамі. Сёння ён ужо правёў сваю першую прэсавую канферэнцыю. Прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі заявіў, што лідары 27 краінаў еўрапейскага звязу дасягнулі дэталёвай агульнай пазіцыі, з якой яны прыбудуць на Вашынгтонскі саміт на наступным тыдні. У Тбілісі прайшла шматтысячная акцыя пратэсту, удзельнікі якой патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі, датэрміновых парламенцкіх выбараў і большай свабоды СМІ. З беларускімі і міжнароднымі падзеямі вас пазнаёміў Вячаслаў Ракіцкі. Вы на хвалях свабоды ў Менску 22 гадзіны 33 хвіліны ў праскай студыі Сергія Навумчыка. Цяпер якое надвор'е чакаецца заўтра ў Беларусі? У Полацку, Віцебску і ў Гомлі 4 градусы цяпла. 3 градусы цяпла будзе ў Магілеве, 2 градусы ў Менску, у Горадні 7 градусаў цяпла, у Берасці 5 градусаў. У першай паўгадзіне нашага эфіру гостем нашым быў кінадакументаліст Уладзімір Халіб, і мы працягваем размову пра стан беларускага кіно. Вячаслаў Нікіфараў адносіцца да плеяды кінарэжысераў, якія прынеслі найбольшую вядомасць кінастудыі «Беларусьфільм». Самымі плённымі былі 80-е гады, калі на экраны выйшлі «Бацькі і дзеці» па Раману Тургенева, тэлесерыял «Дубровскі» і кінаверсія «Высакародны разбойнік» Уладзімір Дубровскі па аповесці Пушкіна, ваенны экшн «Дзяржаўная мяжа» фільм «Пяты». У 90-х годах Нікіфараў зняў толькі два фільмы на чарнобыльскую тэматыку. Апошняя праца на «Беларусьфільме» датаваная 99-м годам, пасля чаго разам з іншымі знакавымі асобамі аказаўся па-за бортам мясцовай кінаіндустрыі. На пачатку 2000-х годаў быў запрошаны ў Расею, дзе стабільна выдае па два ці тры фільмы і тэлесерыялы штогод. Сярод самых прыкметных – «На безыменнай вышыні», «Спецназ», «Карусель», «Капітанскія дзеці» і прадукт 2008 году серыял «Знахар». Пра рэальнае месца беларускага кінематографу ў сучасных працэсах з рэжысерам пагутараў Ігар Карней. Вячеслав Александрович, уже не один год чуются заявы про необходимость, так бы мовить, реанимации белорусского кинематографа, про то, что Беларусьфильм чекают масштабные перемены. И вот совсем недавно про это говорили и Александр Лукашенко, и керавник Беларусьфильма Владимир Заметалин. Вроде государство дает какие-то деньги, но выстроено так неуклюже внутри, что воспользоваться даже этими средствами, по большому счету, с умом пока не удается. Первый признак – рвутся сначала традиции и какие-то нити живые. В персональном смысле. Вот. У нас десятка два молодых было режиссеров, которые в свое время учили Туров, Пташук. Половина из них уже в России. Так же, как и я, потому что мне не нашлось тут дела, а переквалифицироваться уже было поздно. Ну, не клубникой же торговать. У Вогулите можно казать, что ваш отъезд в Беларуси, в полном смысле, выкликанный безвыходностью у профессии? От отсутствия работы. У меня около 10 было заявок последние годы, большинство из которых просто не рассматривалось. Мне стали предлагать телеканал один, другой. И вот пошло. А когда я снял на безымянной высоте очень заметный фильм, довольствовались тем, что стали писать совместно Беларусь-Россия. Беларусь просто она дала в аренду пару грузовиков и осветительные приборы. Это не совместная картина, это была просто неправда. У Беларуси объективно невеликая прокатная простора. И видовочно, что в этом сенсе потребно шукать некие альтернативные рынки сбыту. В нашем прокате мы можем не оправдать. Средств вложено. Фильм, поэтому нам нужно всегда выходить. А для этого что нужен был? Материал и кадры. У нас единственный в кино официальный продюсер. Министерство культуры. В свое время были студии и у Игоря Михайловича, меня. Постепенно обесточили и распылили. А это были зачатки продюсерства, которого сейчас белорусскому кинематографу не хватает. А вам не было пропонова вернуться на Беларусьфильм? Одному чиновнику сказал: а вы возвращайтесь, Вячеслав. Я говорю: а я никуда и не уезжал. И что вы имеете в виду? Что я где-то работаю, но я делаю свое культурное дело. Культура не имеет границ. Но если говорить о белорусском национальном производстве, то на что возвращаться? Вы же мне ничего не предлагаете. Нам если не предлагают, или не учитывают, или не спрашивают, что у вас в планах, то мы не остаем немыми. Очень такая бархатная, мягкая, ласковая манера лишать человека профессии. Это произошло с Игорем Михайловичем. Это произошло с Валерием Павловичем Рыбарем. Как вы глядите на то, что теперь белорусской киногалиной кероя Владимир Заметалин, який дагэтуль ніякіх адносінаў да кінематографу не меў? Кіно же как? Производство и творчество. Соединение этого – это самая хитрая штука. Можно очень сильно укрепить производство. В данном случае, наверное, Заметалин очень неплохой для Беларусьфильма, который уже кто только не возглавлял последние годы. Ну и правильно, с производственной, административной. Но вот проявился ли он вместе с Министерством культуры в творческом аспекте, я не знаю. Пока вот кроме пожелания лирического «вернулись бы вы», я ничего не слышал. З кінорэжысёрам Вячаславам Нікіфаравым гутарыў Ігар Карней. Доследы свабоды. Некаторыя заўважаюць, што чалавецтва заўсёды жыло ад крызісу да крызісу. Перад кожным крызісам быў нядоўгі росквіт, ну а потым застой, а потым крызіс. Каму выгадны ўсясветны фінансавы крызіс? Хто можа выйграць падчас крызісу? Ці можа выйграць Беларусь, дзе няма фондавых рынкаў? Хто з беларусаў можа выйграць і разбагацець? З працягам тэмы Інна Студзінская. Крызісы прыводзілі да змены рэжымаў, з'яўлення харызматычных лідараў і новых нацыянальных ідэй, якія часцяком аказваліся разбуральнымі. Нафтавы крызіс у СССР у 1987 годзе, калі рухнулі цэны на нафту, прывёў да спынення вытворчасці, гіперінфляцыі, а праз 4 гады вялікая краіна развалілася. Некаторыя называюць цяперашнія праблемы вялікай дэпрэсіяй 21-га стагоддзя і нават фінансавым армагедонам. І хоць кіраўнік беларускай дзяржавы забараніў ужываць слова крызіс, маўляў, яго няма. Саміх беларусаў хвалюе сітуацыя ў свеце. Экс-старшыня Национального банку профессор Станислав Богданкевич кажа: кризис всегда кто-то выигрывает, потому что неустойчивость кто-то выигрывает, большинство-то выигрывает. Что в рулетку играть, казино, кто-то может акцию купить в России в связи с тем, что уже цена ее упала до дна, а потом вырастет два раза. Вот и заработает два раза на этой акции. Эканаміст Яраслаў Раманчук выказаў такое меркаванне наконт тых, хто выйграе падчас крызісу. Першыя, хто выйграюць, гэта тыя, якія маюць велізарныя рублёвыя крэдыты пад вельмі нізкую працэнтную стаўку. Калі, напрыклад, вы ўзялі 1 мільярд рублёў пад 10% у рублях, а пры інфляцыі 20-30%, гэта безумоўна вельмі карысна для вас. Выйграюць усе тыя, якія маюць ўвогуле даўгі. Эканаміст Дмітрий Бабіцкі наконт таго, хто выйграе, хто проиграя, выказался по-филязовску. Есть гульцы у казино. Можно поставить на черное, можно на червоное. Можно зараз поставить на падение рубля. Взять кредит у рублях, набыть кватеру, например. Потом рубль упаде, кватеру продать, вернуть себе уже будет больше рублев. Есть там, может быть, некие иншие схемы. Коли б я ведал, кто выиграет, я был бы сярод их, правильно? У апошнем финансовом кризисе виноваты Злучаные Штаты. Докладнее зеленые паперчины с портретами президентов, якія заполонили свет, не маючи на тое достаткового забеспечения. Зусім недавно у США давали танные кредиты под ипотеку с мизерными процентными ставками. Ипотечный рынок рухнул. За им рухнули банки. И почалося. Але зараз доляр крыху поднялся. Принамсі, у суседніх с Беларусью, Польщі и Литве довольно істотно. Спадарыня Ірына працює у Варшаве. Напередодні выходных яна приехала в Беларусь и поделилась такими уражаннями. Беларусы почали знову ездить у Варшаву на закупы. Покупают бытовую технику. Лядовні, посудомыечные машины, пральные машины. За экономичного кризиса польская валюта злоты вельми моцно сдал свои позиции. И зараз те, кто мают доляры, вельми выгодно ехать в Польшу, менять доляры и набывать там технику. Белорусам не перешкаджает то, что на межи придется платить растаможку. Это будет даней, например, чем купить у нас. И еще можно на межи оформлять такс-фри. Вертается 22% от кошта товару. Недавно керовник державы провел нараду у пытаниях державного гаранта для банка банковских укладов, подписал отповедный декрет. И некоторые люди, особливо сталого веку, знову спокусились на обяцанні и высокие ставки по депозитах и понесли опошние ошчадженні у банки. Пытаюся у былого головного банкира краины Станислава Богданкевича. Все банки повысили ставки по депозитах. Калі шмат покласти, то можно выиграть? Я думаю, что не, потому что инфляция реальная 20%. Если взять продовольствие, товары первой необходимости, то все 30%. У нас нет таких ставок, которые бы давали под 30%. Поэтому в условиях огромной инфляции бывают только потери вкладчикам, какие тут доходы. И все ж, как заховать, а не стратить невеликие сбережения простому белорусу? Старшиня Белорусской ассоциации нерухомость Миколай Простолупов раит. Сейчас мнение специалистов, деньги пока поберечь. Настоящие деньги живые. Никуда их не вкладываю, ничего не покупая. Затихариться и переждать, пока это лихолетие. Натуральна, ад крызісу могуць выйграць чыноўнікі высокага рангу, тыя людзі, якія пры ўладзе, сцвярджае эканаміст Яраслаў Раманчук. Выйграюць тыя людзі, якія будуць накіроўваць антыкрызісныя грошы, сродкі ў розныя праекты, таму што кантролю за гэтымі рашэннямі значна меней. Пад шумок можна заводзіць грошы ў Беларусі без дэкларацыі. І потым, калі павялічыцца колькасць банкрутств, яны могуць за адну базу велічыню, за 11 евро, купляць вельмі добрае прадпрыемства 10-20 тысяч долларов, а на выходзе атрымліваеш прадпрыемства 5-10 мільёнаў долараў вартасці. Гэтыя пад'ёмы па 20% у Беларусі таксама магчымы, і іх могуць рабіць толькі тыя людзі, якія сёння з'яўляюцца часткай вышых эшалонаў намікратурнай улады. Гаварыў Яраслаў Раманчук. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці адчулі вы на сабе праявы ўсясветнага фінансавага крызісу? З такім пытаннем да Мінчукоў звярнуўся наш карэспандэнт Олег Рудзіловіч. Скажешь про кризис финансовый. Вот, может, вы отчули его наступствия на себе? На данный момент еще, покуда я его не почувствовал. А где вы працуете? В зарубежной фирме. В Польше. А там чувствуете кризис? Ну, так немножко есть, чувствуется. Уменьшилась объем работ, покупательная способность клиента. Ну, это, безусловно, коснется и нас. Потому что не можно жить где-то отдельно, изолированно. Я по жизни чуваю кризис на то, что зарплату малую платят. Вот этот кризис у нас по жизни, для рабочего класса. Пока не ощущаю. Только в продукты поднялись, а больше ничего. И мясо, и все. А зарплата вроде бы на 20 тысяч, если не ошибаюсь. В России уже пошло. Будет у нас, мы честно связаны с Россией. Ну и какие ваши прогнозы? Это месяц, год? Я думаю, после Нового года мы ощутим. Честно, нет. Нет. А у будущего, как думаете, это закранять Беларусь? Я думаю, нет. Абсолютно. Чему? Там до Америки раньше было далеко. А сейчас что, сами выберемся? Скажу так, что у нас кризис и так есть. Только в другом плане. Не денежное, но... Вы на себе отчуваете наступство этого кризиса? Пока нет. Если Штаты не предпримут каких-то мер, которые остановят кризис, то я считаю, что Беларусь затронет. А у какой меры, на вашу думку, это зарежет непосредственно от Беларуси? Я думаю, что от Беларуси мало что зависит. Пока не отшел. Как вы думаете, это закранет Беларусь? Думаю, что да. Коли этого чекать? Так, наверное, уже закрануло. Банки кредиты не выдают, например, населению. А на предприятиях какие-то проблемы, я думаю. Хотя точно не знаю. Но лично меня пока это не коснулось. Да, сегодня на рынке при покупке вещей уже почувствовали разницу, что вот на детей куртки подорожали, и джинсы подорожали. Куртка детская 150, это осенняя, а зимняя 200 с чем-то, это вообще нереальные цены. Рассчитывали 1000 на 80-90. Все очень подорожало в этом году, закупка. Когда сейчас начнем вовсю энергоносители сжигать, то я думаю, что почувствуем. Когда предприятия начнут платить за отопление и за все электричество, то все будет расти и расти и расти. Высылайте нам свои ідэі для начных апытанняў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Вы на хвалях «Ночной свободы» у студии Сергей Навумчик у Менску 22 години 46 хвилин. И зараз форум «Свободы» про то, об чем пишут на нашем сайте в интернете, расповедут Юра Бушляков и Алена Струве. У дзень гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі 17-га года, які ў Беларусі лічыцца афіцыйным святам, увага наведнікаў сайту «Свабоды» сканцэнтраваная на гэтак званых будзённых тэмах. Напрыклад, на ўсесветным фінансавым крызісе, на тым, ці атрымае Менск ад Міжнароднага валютнага фонду стабілізацыйны 2-мільярдны крэдыт. Першая частка перамоваў паміж місіяй МВФ і беларускімі ўладамі прайшла безвынікова. На наступным тыдні дыскусіі паміж бакамі працягнуцца ізноў. Рэпліка Пэна. Хтосьці не так давно говорил на БТ, гэтые жулики из Международного валютного фонда. Пэўна не глядзяць жулики з МВФ беларускай телевизии. Василий. Смешно, калі МВФ даць грошы на падтрымку штанов диктатору при нерэфармаванай экономіцы. Грошы можна даваць толькі пад конкретные программы, а не дзеля того, каб режим їх праеў. Менавіта режим, бо народу ад гэтага кредиту нічога не застанецца. Анонимный наведник. Нават кредит МВФ не дапаможа лукашэнкавым экономістам. Гэта толькі на пару месяцаў працягне агонію ў эканомікі. Дэвальвацыя беларускага рубля непазбежная. А гэта вялікі ўдар па насельніцтве, якое, дарэчы, з усімі сваімі назапашваннямі становіцца прапарцыйна бяднейшым. Павел. Ніколі нічога дарма гэты самы захад нікому не даў. І ўсё коштам чагосьці, каб не прагадаць. Немала дыскусія сярод наведнікаў сайту выклікала тэма аб плянах Расіі размясціць у Калінградскай вобласці ракеты «Іскандэр». Чытачы выказваюць сваё меркаванне наконт таго, якія наступствы гэта можа мець для Беларусі. Белы эмігрант з еўразвязу. Самы час для Беларусі падумаць, з кім і куды ісці. Ці варта сядзець на нафтава-газавых трубах і круціць краны пад прыцэлам расійскіх ракет. Яўген Орса маладзечна. Найменш за ўсё Беларусі патрэбна ўмешвацца ў чужыя разборкі. У нас хапае сваіх праблем, нават больш для нас вострых. Але нешта падказвае, што афіцыйны Менск разам з Масквою будзе трэсці ў бок Вашингтону кулаком. Про подтримку с боку Захаду в этом выпадку можно забыться. Дмитрий. Бессоромный Захад увесь час нас провоковал. Можно только издивляться с нашей терпливости. Уже давно нема СССР и коммунизму. Наво что НАТО протягивая пошираться и провоковать Россию и ее союзников на Захаду в отказ. Многих наведников сайту не покинуло обыяковым поведомление про то, что письменник Владимир Орлов перенес операцию у связи с инфарктом. Удельники форума ожидают худкого выздоровления любимому автору. Сергей Пяткевич з Лондону. Жадаем Владимиру Орлову перамагчы ўсе хваробы і вярнуцца да ўлюбёнай працы. Будзем чакаць вашых твораў і спадзяемся на новыя сустрэчы. Са зместам допісу на форуму «Свабоды» ў інтэрнэце вас пазнаёмілі Алена Струве і Юрась Бушляков. Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самые недоступные особы. самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. У горадні сёння адбылася размова за круглым сталом на тэму «Горад Святого Губерта. Сучаснасць супраць мінуўшчыны». У ім удзельнічалі апроч гарадзенскіх гісторыкаў таксама Захар Шыбека, Сергей Харэўскі, Антон Астаповіч з Менску. Размова была шырэйшай за вызначаную тэму пра цяжкасці ў змаганні за захаванне архітэктурных помнікаў у сталіцы, у Менску і па ўсёй Беларусі. Бо гэтыя цяжкасці паўсюль, як адзначалі удзельнікі размовы, аднолькавыя, паведамляе Сергей Страўцоў. Удзельнікаў запрасіў да дыскусіі за круглым сталом Павал Мажэйка. Гэта спроба зрабіць турыстычнымі ты нашы гістарычныя аб'екты, спадчыну, ўсё ж такі ператвараецца хутчэй у знішчэнне ці так званую рэканструкцыю, разбурэнне гэтых гістарычных аб'ектаў. Што мы, як грамадскасць горада ў нашай сітуацыі, можам зрабіць? Я папрашу пачаць спадара Антона, старшыня таварыства, як правіла, добраходнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. І тэма будзе гісторыка культурнай каштоўнасці і гародні, так і ўдзел грамадскасці ў іх абароне. Гаворыць Антон Астапович, кіраўнік Рэспубліканскага таварыства аховы помнікаў. Нават не ўсе рэгіёны падтрымліваюць, не ўсе рэгіянальныя структуры падтрымліваюць пазіцыю Рэспубліканскай рады. Вот, в прыватнасці, гарадзенскі абласны савет таварыства займае ў абароне гісторыка-культурнай спадчыны горадні вельмі пасыўную пазіцыю. Все ж таки мы прыйшлі да высновы. Ось мяжа супрацьстаяння паміж двумя цывілізацыямі, гэта заходняя еўрапейская цывілізацыя і маскоўская цывілізацыя, яна пралягла менавіта праз Беларусь. І вот зараз нават у незалежнай Беларусі вось гэтая акупацыя, духовная, культурная акупацыя працягваецца. Гэта вельмі страшная з'ява. Сітуацыя жахлівая, і у Менску, в першую чаргу, у горадні, вот апошнімі гадамі становіцца жахлівая сітуацыя. І па Беларусі так сама. У дыскусіі взяў удзел гарадзенец прафесар Алесь Кравцевіч. Яскравы выпадак з гародняй, калі мы з Алесем Менчуком напісалі ліст да генеральнага пракурора, падмацаваўшы фотаздымкамі знішчэння культурнага слоя гародні. В ахоўнай зоне, зацверджанай афіцыйна, якую я сам распрацоўваў, 4 метра экскаватарам выбіралі. Прыехала інспектор, дала прапісанне, і гэта было вялікае дасягненне. Я кажу, паказаць законадаўства, то ж трэба справу крымінальна ўзбуджаць. Бяручы эту справу шырэй, вы ведаеце то, што вы сёння гаварылі, Антон, укладваецца ў некую такую сапраўды канцэпцыю па зачышчэнню культурнай прасторы па ўсёй краіне. Паглядзіце, як ліквідуецца беларускамоўная адукацыя. І ў галіне сродкаў масавай інфармацыі, беларускіх радыё, газетаў. Я не прыхільнік тэорыі змоваў, але ўсё выглядае на некі вельмі добра прадуманы рэальны канцэптуальны план. Але я лічу, што ваша праца ўнясенню помнікаў у дзяржаўны спіс, гэта праца сапраўды важная. Са сваімі высновамі доктар гістарычных навук Вячаслав Швед, які выкладае ў гарадзенскім універсітэце. Турызм можа быць формай захавання нейкай сядзібы, нейкага палаца. Нам трэба гэта мець таксама на ўвазе. Той жа Свяцк, пра які спадар Івановскі ўспамінаў, прапаноўваецца яго аддаць за сімвалічную суму, за 1 рубель, для таго, каб хтосьці яго толькі ўзяў. Бачыце, няма на сённяшні дзень нават жадаючага ўзяць, таму што гэта велізарныя грошы трэба ўкласці. Калі аказаўся жадаючы, то цэна адразу падскачыла на 15 мільярд. Та ён плюнуў ды паехаў, кажа. Недаўна, месяц таму назад, была створана такая рада па развіццю вот інфраструктуры, турызму па Густоўскаму каналу. Я быў уключаны ў гэтую раду, паколькі з'яўляюсь загадчыкам кафедры беларускай культуры і рэгіянальнага турызму. І я ведаю, што нейкая праца вядзецца, каб ўсё ж такі Свяцк аддаць, за бясплатна, па сутнасці, аддаць, толькі каб чалавек аднавіў, рэстаўрацыю зрабіў нармальную. У Европе ёсць такія прыклады, калі будынак проста аддаецца. Сказаў доктар гістарычных навук Вячаслаў Швед. У наступнай перадачы «Дом літаратара» малады паэт Глеб Лабадзенка раскажа пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо другі тыдзень. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе дзве новыя кнігі Пятра Васючэнкі для дзяцей. А госцяй рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка Ірына Багдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах. А зараз перадача «Барды свабоды». Для мікрафону Змізер Бартосік. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні вельмі таленавітага аўтара з Вілейкі Алеся Наркевіча. За свае непоўныя 40 гадоў наш герой пабываў шмат дзе. Служыў на далёкім Сахаліне, працаваў не адзін год на будаўніцтве дарог у Сібірі, жыў у Польшчы, але ў рэшце рэшт вярнуўся ў родную Вілейку, дзе займаецца бізнесам. А няма жадання эміграваць? Не, ні разу не падумалася пра эміграцыю. У сэнсе, ўсё, трэба з'язджаць. Пра эміграцыю я разважаў. Але, па-першае, я не ўяўляю зноў жа, што это такое, па-першае. Я магу ўявіць, што я паехаў недзе там месяц-два пажыў і прыехаў зноў жа вярнуцца сюды. Аднойчы мяне здзівіла пазіцыя чалавека, з которым працуем, скажам так, у адной фірме. Ён кажа, вот малы з'ездзіў. Хацелася яму заўсёды ў Парыж, сын, а зараз з'ездзіў у Швецыю і сказаў: які Парыж, бацька, які Парыж, толькі ў Швецыю трэба ўцікаць. Ён мне кажа: ну, Саша, ну што, ты б цяпер, от, каб тебе была магчымасць, ты б, што б, нікуды б не з'ехаў? Я са здзіўленнем на яго гляджу, в якім сэнсе з'ехаў? Ну што б, ты хацеў тут так усё жыццё пражыць, тут во, ў такіх умовах, усё? Я тады неяк задумаўся, блін, хацеў бы, не тое, што хацеў бы. У такіх умовах я б не хацеў, ясна, пражыць, але я б хацеў тут так пражыць сваё жыццё. Таму што, зноў жа, я не ведаю, я прывязаны да дзядоў прывязаны, да бацькоў прывязаны, да зямлі да гэтай прывязаны. Не ўяўляю, як можна з'ехаць недзе і не на дзяды не з'ездзіць на могілкі, да, той самае Вольшына, куды я зноў жа збіраюся вот, з'ехаць. Свечку там не запаліць, не пастаяць там хвіль 15-20 дней, паразважаць над нечым. Я адчуваю, што мне менавіта толькі, в прынцыпе, гэта і будзе не хапаць. Бо прырода, в прынцыпе, прыгожая паўсюль. Грошы мне хапае, таму што многа і мала – такія адносныя паняцці. Так файна быць з табой на вы, жыць у фантазіях і мроях, не дбаць пра згубу галавы, не вырабляць сябе героя, не дбаць пра згубу галавы, не вырабляць сябе героя. Калі ўжо рана зажыла, смяяцца з п'янага амура, цяпер ягоная страла не здолее згрубелой скуры, цяпер ягоная страла не здолее згрубелой скуры. З тобой на вы, ходить ля бездані по краї і не потрапить в жарнавы, поміж спокусою і раєм, і не потрапить в жарнавы. Спакусаю і раем трымаць дыстанцыю, каб мець магчымасць блазанам здавацца, дрыжэць, бянтэжыцца, нямець. Ды вытрываць і не прызнацца. Дрыжэць, бянтэжыцца, нямець. Вытрываць і не прызнацца, што файна быць з табой на пы, што сны.